później służby zidentyfikowały kolejnych autorów graffiti, ale udało im się uciec z Francji przed zatrzymaniem. Gwiazdy Dawida były malowane na przypadkowych budynkach, co może oznaczać, że nie chodziło o działania antysemickie, ale o prowokację. Według ekspertów mogła to być próba destabilizacji kraju w kontekście wzmożonych napięć religijnych z powodu wojny między Izraelem a Hamasem. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od Ligi Mistrzów Piłkarskiej. Na początek kopią na kilku stadionach, na przykład w Mediolanie Milan gra z PSG po 4 minutach 0-0, czy w Madrycie Atletico mierzy się z Celticiem i tu też bezbramkowy remis na tę chwilę. Na dwóch stadionach sędziowie zdążyli już gwizdnąć po raz ostatni. W Dortmundzie Borussia wypunktowała zasilane petrodolarami Newcastle 2-0. W Hamburgu niespodzianka, Szachtar Donieck rozgrywający tu mecze domowe pokonał 1-0 Barcelonę. Całe spotkanie w trykocie blaugrany rozegrał Robert Lewandowski, oceniony najniżej w zespole. W kraju Pogoń Szczecin piąta drużyna PKO Ekstraklasy wymęczyła w 1/16 finału Pucharu Polski wyjazdowe zwycięstwo 1-0 z 15 obecnie w Fortuna pierwszej lidze pod Beskidziem Bielsko-Biała. O tę samą stawkę grają teraz dwie ekipy z zaplecza Ekstraklasy, Wisła w Krakowie z Polonią Warszawa. Grają przy Reymonta dopiero do 21:00, mamy remis 0-0. Pod siatką Falstart Grotu budowanych Łódź w Lidze Mistrzyń przegrał przed własną publicznością i to 2-0 z Poczdamem. Liczymy, że lepiej spiszą się w pierwszym spotkaniu sezonu podopieczne Stefana Antigi. PGE Rysice gra w Rzeszowie ze Stuttgartem. Trwa pierwsza partia. Na zakończenie boks i gołębie. Trudno o taką korelację. Wcale nie. Większość kibiców szermierki na pięści wie, że jeden z najlepszych pięściarzy w historii dyscypliny, Mike Tyson, od dziecka kochał gołębie, nigdy nie porzucił tej miłości i właśnie w tym celu zameldował się, uwaga, w Piątnicy pod Łomżą. Naprawdę, celem wizyty bestii na Podlasiu był zakup 100 rasowych gołębi od lokalnego hodowcy. Łatwo znaleźć potwierdzenie wizyty w sieci. To fotografia Tysona z rzeczonym hodowcą. Nie pozostawia raczej wątpliwości co do autentyczności. Ciekawe, egzotyczne, ujmujące. Tej nocy możliwe słabe opady deszczu, na termometrach przeważnie od 6 do 8 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, też z opadami. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 11 na zachodzie i na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP, PKO Bank Polski, Arri, Cinema City, shownews.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jazzowa jesień w Bielsku-Białej od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sextet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko-Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dokładnie 10 minut po godzinie 21. Marek Wiernik ponownie przy mikrofonie. W tonacji trójki cały ten rok. I gitarowi gangsterzy. United We Fall Guitar Gangsters. Przede wszystkim jeden naród. Jesteśmy zjednoczeni, razem upadamy i razem wstajemy z kolan. Guitar Gangster to takie trio z Londynu w końcu lat 80. powstało, a już 10 albumów zdążyło nagrać, zdecydowanie inspirująca się tą pierwszą punk-rockową falą. angielską. No to teraz wspomnienie, trochę historii. Przenosimy się do Kalifornii, San Francisco. W 1974 roku powstała grupa Mink the Bill. Bardzo ciekawy band, który miał bazę w klubie CBGB. Grał punk rocka, zdążył nagrać 6 albumów. Do 1986 roku funkcjonowała ta grupa. Początkowo punkowa, a potem ten punk wzbogacony rock and rollem i chwilami rytmem bluesem. Mink the Bill, przebój z roku 1978. Soul Twist. Czystej postaci, punkowo, rock'n'rollowo. Proszę Państwa, to mamy coś nowego od kolegów teraz z Podkarpacia, dokładnie z powiatu sanockiego, a jeszcze bardziej dokładnie z Zagórza. Zagórz, piękna miejscowość i zespół o pięknej nazwie. Burek, dobry pies, w utworze Umarli mi koledzy. Przystojny, nie rusza się od dawna jak ocean spokojny. No i super. Burek, dobry pies z małej miejscowości na Podkarpaciu, a teraz sobie zagramy z małej miejscowości w Anglii. Peace Haven, tak nazywa się to miasteczko angielskie. Dokładnie 45 lat temu powstał tam zespół Peter and the Test Tube Babies i ten zespół z malutkimi przerwami przetrwał do dziś. Dwa lata temu nagrał płytę Fukti Fano. Peter and the Test Tube Babies. Punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. Saturday Dad. Saturday Dad to tytuł, a ten tytułowy Peter z nazwy zespołu to Peter Bywaters. Panowie w świetnej formie, no przecież po 60 i nagrywają, koncertują. I teraz pozostajemy przy muzyce angielskiej, no ale to już będzie teraz też zespół, który cały czas działa i jest aktywny. 3 9 999 z roku 1977. Ten kawałek jako drugi singiel ukazał się w Anglii. Nasty, Nasty 999. Nasty, nasty, run to make them pay. Nasty, nasty, break the kind of lie. to właśnie przedstawiciel tej pierwszej fali angielskiego punk rocka. 999. Proszę Państwa, no to powspominaliśmy troszkę, to teraz coś nowego i do tego z Ameryki. Ile? 4 plus 3, mniej więcej 7 lat temu w Nowym Orleanie powstała taka grupa o nazwie Special Interest. 3 albumy na koncie, takie łączenie, próby łączenia muzyki rock'n'rollowej, punkowej, industrialnej, jeszcze elektronika do tego. Dużo dzieje się na płytach Special Interest. Ta najnowsza płyta nosi tytuł Inder i z niej pochodzi ten utwór Fall. Special Interest. Cały ten rok w tonacji trójki. No i coś nowego naszego. Początek lat 80. to ta pierwsza fala punk rocka w naszym kraju, chociaż już pierwsze grupy oczywiście w końcówce lat 70. się pojawiły. No ale potem już możemy mówić o fali. No i w Słupsku 82. rok. Karcer. Narodziny tej formacji, która no, z przerwami dotrwała do teraz. 6 lat temu album Babel. 6 lat czekaliśmy na nowe premierowe utwory i są. Miesiąc temu odbyła się premiera kolejnej płyty zespołu Karcer. Czoło w czoło, tak nazywa się ten punkowy album. I z niego utwór Władza. Władza jest dla władzy, nie potrzebuje ludzi, ucisza hałas w głowach. ich je obudzić. Pudruję wzdry kłamstwem, strachem i religią. Niepotrzebni ludzie ględzą i przycichną. Bez tajemnic, bez sekretów, siecią owinięci. Przeżuwają pozór życia, tylko ofiary, tylko konsumenci. Kto to jest? Tyle kto? Niepotrzebni ludzie. Kto to jest? Kto ich zna? Głosy i mandaty. Byle jak, byle jak. To bliżej wypędzenia. Poczucie wyzysku, czy bycie bez znaczenia. Zdjęta mandatem, żyje sama dla siebie, staje się dogmatem. Nieważne czy budzi zachwyt czy odrazę, władza władzą otrzymuje władzę. Strach, pogardę i pragnienia, wie jak je pobudzić, wie jak je zasilać. Schakowane całe miasta, ktoś zna cię lepiej niż twoja rodzina. Kto to jest? Byle kto? Niepotrzebni ludzie. Kto to jest? Kto ich zna? Głosy i mandaty. Byle jak, byle jak. To bliżej wypędzenia. Poczucie wyzysku, czy bycie bez znaczenia. Państwa, to teraz w tonacji będzie muzyka made in Sweden, taki punk rock and roll. Zespół nazywa się The Bones, wywodzi się z Karlskrony, a posłuchamy kompozycji, no, chuligańskiej nieco, New Hooligans, The Bones. New one cry. All the way for a brand new way. nawet pogo sobie zatańczyłem. The Bones ze Szwecji, New Hooligans. No i teraz wracamy znowu do historii. To był rok 1979. Szereg wydawnictw pojawiło się w tych dobrych czasach, w latach 70. z sesji nagraniowych Johna Peela. Między innymi grupa Rats u Peela często nagrywała. Malcolm Owen oczywiście na wokalu. Pierwsza transmisja, first transmission, tak to jest napisane, w maju 79 roku. No a kilka miesięcy później śmiercią samobójczą zginął Malcolm Owen. Grupa po jakimś czasie przyjęła nazwę Rats DC. Ale dla nas teraz Malcolm Rats z sesji u Johna Peela. You're just a... wydawnictwa Johna Peela i zatrzymałem się przy płycie z bandą czworga, Gang of Four. To zespół z Leeds, też bardzo długowieczny, w 76 roku wystartował, no i z małymi przerwami dotrwał i od czasu do czasu pojawia się nawet na koncertach. Gang of Four to była sesja ze stycznia 79 roku. I Found the Essence Rare. Banda czworga. monkeys. They wouldn't think so, but they're holding themselves down. Hold themselves down. I found that essence rare is what I look for. Are you, I guess, what I asked for? The last thing that they'll ever do acts in your interest. Look at the world through your Polaroid glasses. Think so, look a whole lot better for the working class. And working class. I found that essence rare is what I look for. Gang of Four, cały ten rok w tonacji trójki. No to ponownie teraz NPP, czyli Narodowy Punk Polski i kolejna nowa płyta. Rewizja to zespół z Lubina, zasłużony na płycie 20 lat punk rocka, tyle lat już panowie teraz grają. Tytuł krążka: piosenki o degustacji, miłości i sporcie. I są nowe utwory, i są starsze utwory. I teraz będzie Fabryka od Rewizji. Gdzie kolczasty drut? Widzę tylko dymu słup. Gdzie kolczasty wisi drut? Widzę tylko dymu słup. Widzę tylko dymosłup, gdzie kolczasty drut. Świetna ta rewizja i jej fabryka. Proszę państwa, to teraz coś zdecydowanie nowego i do tego z Dublina. Opisuje się ten zespół jako noise punk, że tak grają. Jeszcze 2 lata temu występowali pod nazwą Girl Band, a od 2 lat Gilla Band. 3 płyty na koncie, z tej z ubiegłego roku zagramy album Most Normal, a utwór nosi tytuł Post Ryan w trójce Gilla Band. Tak w Irlandii, w Dublinie dokładnie, kombinują, tak grają i śpiewają. Gilla Band, tak nazywa się ta formacja z albumu Most Normal. No i to już prawie wszystko, jeszcze nasi zasłużeni artyści. Na koniec, połowa lat 80. w Rzeszowie narodził się ten band. 1984 to jego nazwa. Na czele od samego początku Piotrek Liszcz, Mizerny, z albumu Specjalny rodzaj kontrastu.